L. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 25 października, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zarząd LOT-u ma propozycję dla protestujących. Związkowcy nie mówią nie, ale są do niej sceptycznie nastawieni. Więzienie w zawieszeniu za przemyt oleju z konopi indyjskich dla chorej matki. Skazani chcą walczyć o zmianę wyroku. Zabójstwo dziennikarza Jamala Khashoggi'ego zostało wcześniej przygotowane. Arabia Saudyjska w końcu się do tego przyznała. Jest propozycja LOT-u dla protestujących od ponad tygodnia pracowników personelu pokładowego. Strajkujący domagają się m.in. przywrócenia do pracy przewodniczącej jednego ze związków w firmie. Rzecznik LOT-u Adrian Kubicki mówi, że chce, aby związkowcy wrócili do rozmów. Zadeklarowaliśmy, że jesteśmy w gotowości do rozmowy na temat wszystkich postulatów, które tam się na tych transparentach związków zawodowych znalazły po zakończeniu akcji protestacyjnej. Zadeklarowaliśmy, że osoby, które otrzymały zwolnienia dyscyplinarne, będą mogły wrócić do firmy na etaty pod warunkiem przerwania tej akcji protestacyjnej. I jeśli ona się zakończy, to także ci uczestnicy nie zostaną obciążeni kosztami finansowymi ani dyscyplinarnymi. Zarząd zadeklarował gotowość do rozmów na temat jakichkolwiek innych newralgicznych tematów dla pracowników. Związkowcy na razie sceptycznie odnoszą się do tych propozycji. W związku ze strajkiem LOT zwolnił dyscyplinarnie 67 protestujących pracowników. Prezes Rafał Milczarski wielokrotnie podkreślał, że strajk jest nielegalny, m.in. dlatego, że nie poprzedziło go referendum. Samolot linii Wizz Air z Gruzji do Warszawy wylądował w stolicy Rumunii, Bukareszcie, z powodu alarmu bombowego. Maszyna jest przeszukiwana na lotnisku. Jak podają władze portu, samolot wylądował późnym popołudniem. Wszystkich 173 pasażerów natychmiast ewakuowano. Na miejscu powołano sztab kryzysowy. Są wyroki więzienia w zawieszeniu za sprowadzenie do Polski oleju z konopi indyjskich dla ciężko chorej matki. Chodzi o sprawę z 2015 roku. Wtedy Ewa i Dariusz Dołeccy zostali złapani na granicy z pojemnikami, w których była oleista substancja. Jak się później okazało, przemycali z Holandii olej konopny, a pomagał im znajomy Jakub Gajewski. Olej miał pomóc ciężko chorej matce. Ewę Dołecką uniewinniono, natomiast jej mąż usłyszał wyrok roku więzienia w zawieszeniu, a kolega 2 lat w zawieszeniu. Wyrok ogłosił Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze. Będziemy walczyć do końca, żeby sprawiedliwości stało się zadość, mówił po ogłoszeniu wyroku Jakub Gajewski. Dla mnie wymiar sprawiedliwości w tym momencie potraktował mnie niesprawiedliwie. I to nie jest wymiar sprawiedliwości. Skazał mnie ktoś, kto tak naprawdę nie zna się na tym temacie. Ja jako obywatel chciałbym być sądzony sprawiedliwie przez kogoś, kto ma na ten temat jakiekolwiek pojęcie. Sąd ma owszem pojęcie na temat prawa, ale nie ma żadnego pojęcia, albo ma bardzo małe pojęcie, na temat kanabinoidów, na temat preparatów z medycznej marihuany. Wyrok budzi duże kontrowersje, ponieważ w ciągu miesiąca susz z konopi dostępny będzie na receptę w polskich aptekach. Skazani zapowiedzieli apelację. Arabia Saudyjska w końcu przyznaje, zabójstwo dziennikarza Jamala Khashoggi'ego zostało wcześniej przygotowane. Przyznała to saudyjska prokurator. Najnowsze informacje zebrała nasza korespondentka Anna Dudzińska. Nadal jest prowadzone śledztwo w sprawie śmierci opozycyjnego dziennikarza, który 2 października wszedł do konsulatu w Stambule i nigdy go nie opuścił. Początkowo władze królestwa tłumaczyły, że Khashoggi wyszedł z placówki i udał się w nieznanym kierunku. Dopiero po 2 tygodniach przyznały, że zmarł w wyniku bójki z 15 osobami na terenie konsulatu. Nie ma oficjalnych informacji o tym, gdzie znajduje się ciało zmarłego. W sprawie aresztowano 18 osób i zwolniono osoby związane z kierownictwem saudyjskich służb wywiadowczych. Te zgodnie z zapowiedziami następcy tronu Muhammada ibn Salmana mają zostać natychmiast zrestrukturyzowane. Parlament Europejski wezwał dzisiaj państwa Unii, by wstrzymały się ze sprzedażą broni do Arabii Saudyjskiej. Zdaniem unijnych władz sprawa dziennikarza powinna zostać wyjaśniona w trakcie międzynarodowego śledztwa. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurna i deszczowa noc w całym kraju. Na termometrach 2 stopnie w Zakopanem, 4 w Białymstoku, 6 w Warszawie, Wrocławiu, Zielonej Górze, Poznaniu, Olsztynie i Szczecinie, a najwięcej 9 w Koszalinie. Jutro również sporo chmur i opady. Najcieplej będzie w Zielonej Górze i Wrocławiu. Tam 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 30 lat koncertów w Trójce. W

муки в бокале вина, что будет после меня, мультики нового дня, драки разделят со мной, ой, кто из вас выдаст меня, кто из вас выдаст меня, кто из вас выдаст меня, стоит не успеет косой, ой, ой, Иуда, в моем плеере пидераст, а на проводе террористы, я читаю для тех, кто бродит по рукам или по этапам, я не требую понимания, не сиди на шального люда, понимает меня Иуда, мухи в бокале вина, что будет после меня, мультики нового дня, ты не растешь со мной, кто из вас выдаст меня? Кто из вас выдаст меня? Кто-то заложит меня? Стоит не успеет косой. Ой, целую тебя, Иуда. Przytupam, otwieramy drugą godzinę programu alternatywnego. W tej godzinie muzykę wybiera Konstanty Łusenko. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Gdyby to było radio rosyjskie, to jakby się teraz tak witano w takim radiu? No, gdybym ja udawała młodzieżową, to jakbym się witała w rosyjskim radiu? Jeszcze jakimś starożytnym priviet, czy tam... Czy jest... Zdarowa, priviet. No tak, ale czy różnie. Język się zmienia bardzo, rosyjski? Tak, tak, zmienia się z roku na rok, się coraz bardziej zmienia. Oczywiście wszyscy, którzy są w stanie śledzić rosyjskojęzyczny internet, mają jakieś podstawy znajomości języka, to mogą to zauważyć i mniej więcej idzie to równolegle ze zmianami polskiego języka, który się zmienia przez internetowe różne historie. Narosłe. Ale to są też różne, też lokalne, też ma swoje oczywiście specyfiki. No i język. Słowa, które są słowami wtajemniczenia, prawda? Oznaczają, że wiesz, o co chodzi i tak, nie i bardzo są dużo, skrótów, oczywiście. To jasne. W języku rosyjskim zawsze było dużo skrótów i takich jakichś dziwnych właśnie szyfrów. Język rosyjski wyprzedził po prostu koncepcję SMS-a i to, że trzeba będzie kiedyś się streszczać do określonej liczby znaków. Szybko cię przedstawię, przypominając, że Konstanty Łusenko to jest człowiek, który swobodnie porusza się pomiędzy niezależną sceną polską i rosyjską. Daje ci to twoja swoboda poruszania się po kulturze polskiej i rosyjskiej, związana też z rodziną, w jakiej się wychowałeś, podróżami, które odbywałeś jako dziecko. Rozmawialiśmy, słuchając muzyki przyniesionej przez ciebie ostatni raz przy okazji pierwszej twojej książki Oczami radzieckiej zabawki, która była antologią tej sceny niezależnej i radzieckiej, i rosyjskiej. Teraz mamy okazję spotkać się przy okazji twojej drugiej książki Buszujący w barszczu. Książki, która, jak głosi promocyjny list, przenosi nas w czasy współczesne, ale to jest za mało, aby opisać, jak bogata w konteksty i także odnosząca się jednak do przeszłości, także do tych zespołów, do tych bohaterów, których nam przedstawiłeś w pierwszej książce. Jest to opowieść. Bardzo dużo chciałabym o tej książce opowiedzieć, ale jednocześnie bardzo dużo chciałabym skorzystać z twojej obecności i z tych utworów, z tych artystów, których wybrałeś, aby nam ich przedstawić, bo to jest niesłychanie ważne. Niewiele wiemy o rosyjskiej scenie muzycznej. Kiedyś było tak, że kiedy Związek Radziecki cisnął, to jakby do sznytu inteligenta należało znanie tych niezależnych artystów rosyjskich. Nie mówię wyłącznie o muzykach. To było naturalne, że się nasłuchiwało i znało się ich. Teraz to chyba gdzieś zostało zerwane. Nie wiem oczywiście, jak jest w drugą stronę, czy Rosjanie się interesują polską niezależną sceną, ale czy też masz takie wrażenie, że kiedyś jednak powszechniejsza była ta wiedza na temat tego, co ci Rosjanie nie z głównego nurtu mają do powiedzenia? Mi się wydaje, że to raczej dotyczy tego pokolenia grającego na gitarach w kuchniach swoich domów, tam do czwartej nad ranem, dysydentów, tak samo radzieckich, jak i polskich, którzy jedni tam grali Wysockiego, Kudżawę, a drudzy Kaczmarskiego śpiewali i często, który też coverował Wysockiego, jak gdyby Obława, wiadomo, tak. To jest jak gdyby kultura pochodząca z jednego rdzenia, ta kultura pieśni bardów, która tak naprawdę jest połączeniem takiego etosu inteligenckiego, dysydenckiego, ale jednak z takim backgroundem więziennym. Jak gdyby to była muzyka, która była przesycona też takim więziennym folklorem, po rosyjsku błatnym, jak gdyby, i to też jak gdyby jest wspólne doświadczenie i polskie, i rosyjskie, i dlatego jak gdyby później jak gdyby te zespoły nowofalowe lat 80. nie były specjalnie znane w Polsce. No, raczej przebijały się Białej Rozy, a później Tatu. No tak, bo to siła to telewizji. Tak, taki mainstream. Rzeczywiście. Tatu zresztą pojawia się u ciebie w książce. Pojawia się w jednej z części, która poświęcona jest kobietom, za co ci jestem bardzo wdzięczna. Tatu inspiruje cały czas. Tak, i jednocześnie w tej części, w której piszesz też o stosunku do homoseksualizmu, do w ogóle całego tego zagadnienia, jak ono ewoluowało w czasie, oczywiście tu się pojawiają przepisy. To, co w ogóle jest fenomenalne w książce, jeszcze tylko dodam, to twoje szerokie spojrzenie, ponieważ oczywiście opowiadasz o muzykach, ale tak naprawdę opowiadasz o świecie. I sztuka tutaj, muzyka jest tylko jednym z języków wypowiadania się, nie oddzielasz artystów. To wszystko tworzy taką bardzo bogatą tkankę. To rzeczywiście tak wygląda, czy ty tak patrzysz na świat i że artyści dla ciebie są po prostu wspólnym zbiorem? Nie można się interesować wyłącznie muzyką, lekceważąc to, co się dzieje w innych dziedzinach sztuki. Jak gdyby ja zawsze wszystko w jakimś kontekście postrzegam, jak słucham muzyki na przykład z Anglii, czy z Hiszpanii, czy z Niemiec, czy ze Stanów, tak? Czy z różnych krajów, czy z Turcji, to mnie interesuje jakieś tam tło i w jakich czasach to było nagrywane. Przede wszystkim teksty piosenek mnie interesują zawsze, bo o czym to jest. I ten kontekst. Tutaj też właśnie, bo teksty piosenek dla mnie najwięcej opowiadają, więcej niż jakikolwiek reportaż, niż jak gdyby to jest prawdziwe spojrzenie na od środka, na jakieś tam rzeczy, na jakiś tam kraj, miejsce, czas. I najwięcej przez teksty piosenek można powiedzieć o bardzo wielu rzeczach. Tak samo w Polsce było to samo. Tak, to ja próbuję ci w 80-tych latach na przykład wciąć, tylko dlatego, że chciałam powiedzieć, że to, co łączy też obie twoje książki i w Buszującym w Barszczu w ogóle uzyskało świetną formę, to sposób, w jaki piszesz, kiedy sprawy dotyczą na przykład jakichś wydarzeń trudnych, okrutnych, a czasami dosadnie wręcz irytujących, ten język nadąża za tym opisem, a kiedy potrzeba właśnie tego szerszego kontekstu, kiedy pojawiają się tłumaczenia tekstów, to wszystko czasami wręcz uderza w takie poetyckie strony. To jest komplement wielki, ponieważ uważam, że język, jakim napisana jest twoja najnowsza książka, w dużym stopniu jest bohaterem też tej opowieści. Nie tylko ci, o których postanowiłeś napisać i którym ten kontekst też, a właściwie nam opowiedziałeś kontekst ich twórczości, ich życia. Dużo było cię w mediach przy okazji premiery filmu Lieto, chociaż ten film przecież opowiadał o właśnie dawnych czasach i przy okazji jakby to, no, w czasie złożyła się premiera twojej książki i tak, pokazywanie tego filmu w kinach. No ale to bardzo tak jakby wąski. Trzeba byłoby ten film rozpatrywać jednak przez twoją poprzednią książkę. Poprzednią, jak najbardziej. Zresztą to tam jest cały rozdział, jeden z pierwszych rozdziałów, który opowiada o tych czasach właśnie, narodzinach nowej fali, początkach leningradzkiego rock-klubu. Film Lato jest taką wariacją tak naprawdę na temat faktów rzeczywistych trochę, znaczy jest to trochę taka wizja, taka słoneczna, taka trochę komiksowa, trochę o to chodziło tak w tym filmie, tak, bo tak naprawdę mi się wydaje, że najważniejszą wartością tego filmu jest jakby takie przesłanie o tym, że jednym z najważniejszych wartości jest wolność po prostu jednostki, wolność osobista, poczucie wolności, jakby, a w realiach rosyjskich to bardzo ważne przesłanie jednak dzisiaj na przykład. Tak. Zaczęliśmy od utworu Husky i utwór zatytułowany Juda. Wybrałeś ten utwór na początek. Może jakieś chociaż jedno zdanie na temat tego utworu i tego konkretnego wykonawcy. Husky jest dla mnie takim trochę magikiem. Styl ma podobny do Magika, jest taki bardzo introwertyczny. A do Magika z Kalibra 4.4. Z Kalibra i z Paktofoniki. Znaczy jest taki trochę mroczny, trochę introwertyczny. Historyczny też było się to było. Tak, słychać. A jest to też jaka poezja, po prostu nazywają go, jest nazywany przeklętym poetą rapu, a jednocześnie, co jest bardzo ważne, on pochodzi z Dalekiego Wschodu, z miasta Ulan-Ude, stolicy Buriacji, to jest za Bajkałem.

poetka i raperka z tatarskiego miasta Nabrzeżnej Czolny. To jest miasto, w którym kiedyś robiono ciężarówki Kamazy, takie trochę tatarskie, Detroit. Bardzo gitowskie, industrialne i mroczne miasto. Z niego pochodzi Aigel. I ona jakby zaczynała od poetyckich slamów, a tak naprawdę jej historia z nagrywaniem piosenek zaczęła się od tego, że jej chłopaka wsadzono do więzienia, trafił jej chłopak do więzienia i na temat sprawy sądowej i całych tych historii, bo chodziło o bójkę, jak gdyby i przeczytał mu sprawę, jak gdyby usiłowania zabójstwa. Ona, Aigel, opowiada o sędziach, w ogóle o całym systemie penitencjarnym w Rosji, taką bardzo też taki poetycki sposób jej własny i to jest taka bardzo kobieca poezja, taka silna, jakby to jest też zupełnie nowe zjawisko w rosyjskim, na rosyjskiej scenie muzycznej, bo w ogóle teraz od ostatnich, nie wiem, powiedzmy 2 lat bardzo ostro do głosu dochodzą dziewczyny i to jest coś zupełnie nowego. To dziewczyny, które mówią swoim głosem właśnie, bo takie diwy, które wychodziły w wielkich włosach na festiwalach i we wspaniałych kreacjach, to oczywiście to zjawisko występowało, zresztą występowało wszędzie i występuje. To są dziewczyny świadome, to są dziewczyny też, które zaczęły publicznie opowiadać o tym, co je w życiu spotykało i zainicjowały taką akcję, czy też no, hashtag, nie pamiętam, przypomnisz mi, jak brzmiał ten hashtag, którym opatrywano swoje opowieści o tym, że się doznało przemocy, nie tylko na tle seksualnym. Przed mitu, bo nie boję się powiedzieć. Nie boję się powiedzieć, tak. Tak w internecie Rosjanki odważały się opowiadać o tym, co je spotyka, chociaż oczywiście rodzenie się kobiecej sceny nie wiąże się wyłącznie z taką odpowiedzią na to, że kogoś spotkała jakaś przemoc ze strony mężczyzny na przykład. Ale zaczyna się o tym głośno mówić, a i to jest coś nowego też. Absolutnie. I robią to kobiety właśnie, tak? Tak, tak. To jest w ogóle na tle, przede wszystkim na tle w ogóle jakiś taki dyskurs feministyczny się pojawił i wszedł nawet do mainstreamu, bo to jest jak gdyby totalna zmiana w tym momencie nastąpiła od mniej więcej 2-3 lat. Głośno się mówi o przemocy, o seksizmie, o jakichś takich w ogóle o przedmiotowieniu kobiet w popkulturze. Wiele spraw się po prostu wyciąga i młode pokolenie po prostu zmienia postrzeganie tego wszystkiego. A jest to zmieniać i o tym właśnie piszesz w swojej książce, dając bardzo bogaty kontekst historyczny, sięgający nawet tego typu poczucia na przykład Stalina, że skoro kobietom pozwolił jeździć na traktorze, to właściwie dał im już wolność i to jest to równouprawnienie, a przecież to nie o to chodziło. W sprawie tej przemocy i w sprawie tych wszystkich rzeczy, które się wiążą z prawami kobiet, no na pewno jest i w Rosji, ale nie tylko w Rosji, dużo do opowiedzenia. Czy to wymaga odwagi, mówienie własnym językiem w 2018 roku i na przykład właśnie zabieranie głosu w ważnych sprawach społecznie? Na pewno, ale myślę, że tu jest jak gdyby jest dużo wspólnych tematów tutaj z Polską w tym momencie i Rosja, Polska przypomina bardzo Rosję i Rosja przypomina trochę Polskę. Tylko, że Rosja to jest taka Polska do entej potęgi w pewnych zjawiskach, zarówno w tych negatywnych, ale też w tych pozytywnych tak samo. Więc jak gdyby dużo rzeczy, bardzo dużo rzeczy się dzieje, dużo rzeczy nowych się dzieje i też jak gdyby ten świat internetowy rozszerzył pole widzenia, bo się odezwały regiony. Nie tylko dwie stolice, czy tam Moskwa i Petersburg teraz. Właśnie słuchaliśmy najpierw Haskiego z Łanudę, teraz była Aigel z Tatarstanu. I teraz myślałem, żebyśmy posłuchali Monetki, czyli to jest Moneteczka, to jest największa gwiazda tego lata. To jest dziewczyna, która ma 20 lat. Teraz ona, 20 lat, bo jak pisałeś jeszcze, to była młodsza, prawda? Pisałeś, tak, ale ona zaczęła bardzo wcześnie. Zaczęła, tak, od takich właśnie filmów wrzucanych do internetu, na których gra swoje piosenki na klawiaturze Casio, takie z pozoru naiwne, dziecięcym głosem, ale z totalnie ostrymi tekstami społecznymi, analizami bardzo ironicznymi. Nikt tak rzeczywistości jak ona nie opisał, a dzisiaj Monetka stała się po prostu taką gwiazdą, po prostu pierwszą tak naprawdę dziewczyną, nastolatką, która śpiewa dla nastolatek, takich samych jak ona, Monetka pochodzi z Jekaterynburga i w tym roku, jak byłem w Rosji latem, w różnych miejscach, to wszędzie po prostu, nawet na takich wsiach i małych miasteczkach widziałem młodzież, właśnie nastolatków z telefonami, wszędzie słyszałem te piosenki, więc to o czymś świadczy. Если б мне платили каждый раз, когда я думаю о тебе, я бы бомжевала возле трасс, я бы стала самой бедной из людей. Если б мне платили каждый раз, когда я думаю о тебе, я бы бомжевала возле трасс, я бы стала самой бедной из людей. Какие ссылки перейти, чтоб просто оказаться там? О чем ты думаешь сейчас? Давай среди берез густых читать любимый твой рассказ. Страничку я, страничку ты, или в гости просто чаю, и сердцами WhatsApp закидам, но я снова не отвечаю. Я инкогнито, инкогнито. Но если б мне платили, милый, каждый раз, когда взгляд твой дымный не мерещится где-то мимо, каждый раз, когда снишься ты мне. Если б мне платили каждый раз, когда я думаю о тебе, я бы бомжевала возле трасс, я бы стала самой бедной из людей. Если б мне платили каждый раз, когда я думаю о тебе, я бы бомжевала возле трасс, я бы стала самой бедной из людей. Старая кофорка плещет нам, на двоих одна заварка. За окном темно, в окне трещина, лампочка луна над парком. Я опять скучу на пальце прядь, пахну как мамины духи. Ты хочешь меня снять, снять, я хочу писать стихи, стихи. Уезжай, чай не допивай, снег или дождь там уходи. Пусть хоть всего переморози, пусть хоть торнадо унесет рай. Может есть еще твой трамвай, может нет, все равно иди. Там промозглый седой февраль, он теперь как и ты один. И тебя не жаль, не жаль, не жаль, хоть слоумов и мисс сигарет. Даже пинори под рояль, даже под грустную скрипку нет. Если б ты не любил стихи, превратилась бы в звонкий я. Если бы наркотою ты, питаняшкой бы стала я. Если б мне платили каждый раз, когда я думаю о тебе, я бы бомжевала возле трасс, я бы стала самой бедной из людей. Если б мне платили каждый раз, когда я думаю о тебе, я бы бомжевала возле трасс, я бы стала самой бедной из людей. W naszym studiu Konstanty Łusenko, to on wybiera muzykę i prowadzi nas przez współczesną muzykę rosyjską, nie mainstreamową zdecydowanie, chociaż akurat w przypadku Monetoczki. No to tutaj już, jak wynika z twojej opowieści, ta popularność rzeczywiście jest duża, tak? W ogóle. No jest tak, porażająca, można powiedzieć, bo ta album, który wyszedł jej w tym roku, to jest, niektórzy porównują z jakimś takim czymś przełomowym na miarę końca lat 80. Ale jednocześnie jej teksty nie, jakby nie schlebiają publiczności, tak? To nie jest sytuacja, w której no, chowasz do kieszeni swoje ambicje, bo chcesz się podobać. Właśnie wręcz coś przeciwnego. To jest... To są prawdziwe opowieści, absolutnie szczere i znaczy na przykład ten utwór to jest, mówi bezpośrednio jak gdyby o tym, że żeby nie budować sobie życia pod chłopaków. Mówi to, znaczy tam przekazuje dziewczynom wyraźnie i to jest też zupełnie coś nowego. Każdy kawałek Monetki jest o czymś innym, ale dużo jest tam, z jednej strony jest dużo takiej postironii, różnych analiz, w ogóle takich, dużo humoru, ale właśnie przeplantanego z taką melancholią I no to jest po prostu coś takiego unikalnego, jej własny styl, ale zupełnie, absolutnie szczery, i tak samo ona się komunikuje z ludźmi właśnie w Instagramie, w swoich blogach, w wideoblogach, że po prostu jest pierwszą taką super bohaterką, która jest po prostu taką, taką zwykłą koleżanką. Nie jest jakąś gwiazdą taką nadmuchiwaną, tak, to jest zupełnie jakaś nowa jakość. Nie stwarza dystansu. Tak. Przed nami zresztą nagranie, w którym też się pojawi, ale nie tylko ona. Może, ponieważ widzę, że czas nam tak strasznie ucieka, przejdziemy do tego utworu, tylko tym razem może wstęp zrobisz, a nie będziemy opowiadać tak, jeszcze, po fakcie. Jeszcze tak, a propos Monetki, że ona się nie boi też poruszać takich dość... nie boi się poruszać tematów takich na przykład jak... festiwal rockowy Nashestwie, który jest nazywany rosyjskim Woodstockiem, który jest robiony dzisiaj przy współudziale Ministerstwa Obrony i tak naprawdę służy za przykrywkę do pokazu nowych czołgów, samolotów i rakiet, i ona zbojkotowała głośno ten festiwal, tak samo jak jej w sumie mentor Noise MC, bo tak naprawdę Monetka była zafascynowana Noise'em MC. To jest taki raper, ale nie do końca raper. No on jest... To, co on robi, jest na pograniczu rapu, raga, grunge'u i takiego, jakby on miesza różne takie rzeczy, ale zawsze miał bardzo konkretne teksty o konkretnych rzeczach i nastolatki też uwielbiały go, uwielbiają go od kilkunastu lat. I teraz jest i takie on, połączenie, można powiedzieć, tak? Że on wyedukował nowe pokolenie. Bardzo, bardzo... I to samo teraz robi Monetka i oni robią teraz też wspólne utwory i przy okazji tego bojkotu festiwalu Nashestwie, który i militaryzmu tego festiwalu nagrali piosenkę pod tytułem Ludzie z karabinami, tam w refrenie Monetka śpiewa, że o nastolatkach nawciąganych, które tańczą na parkiecie i nie widzą tego, że naokoło stoją zamaskowani funkcjonariusze z karabinami. Yeah. Maneteczka i Noise MC, Ludzie z Automatami, czyli ludzie z karabinami. Tak. Konstanty Usenko potwierdza. To zapamiętałam twoje tłumaczenie oczywiście. No, skłonność do tego, żeby uciekać w taniec, w zabawy i udawać, że się nie widzi świata, to jest powszechne na wszędzie, prawda? Mm. Na każdym miejscu kuli ziemskiej. No i dobrze od czasu do czasu, jak ktoś mówi, taki rozejrzyj się. Zwłaszcza w bardzo tanecznym kawałku. Tak, który, kiedy nie rozumiemy tekstu i nie powiedziałbyś nam, o co chodzi, moglibyśmy uznać, że za po prostu utwór, i to na może nawet niekoniecznie z przestrzeni muzycznej, która nas interesuje osobiście, bo na przykład te rzeczy, które nawiązywały do hip-hopu i do tych produkcji elektronicznych, zahaczyłyby mnie prywatnie bardziej niż ten utwór, który był przed chwilą. Uznałabym, że jest zbyt taki, za bardzo ostentacyjnie tensowy. Tak, a to jest druga strona medalu, to jego tekst. No, czyli ale to już powiedziałeś, tak, że słuchasz tekstów, tak, i że tak, teksty są bardzo ważne. Cały czas zapominamy powiedzieć o koncercie iGirl. Mhm. Chciałem ze wszystkich zaprosić na koncert iGirl, której słuchaliśmy kilka, tam parę minut temu, czyli tatarskiej poetki i raperki. iGirl przyjedzie do Warszawy z okazji festiwalu filmowego Sputnik. Jej koncert odbędzie się 17 listopada w klubie Bardzo Bardzo i razem z iGirl będzie grał Procesor Plus z Łodzi. Takie połączenie. Ty jednocześnie do naszego studia przyszedłeś z instrumentem i w ogóle z bagażami, bo razem z Supergirl lecicie, tak? Supergirl and Romantic Boys wyprawiają się z kolei na festiwal do Grecji. Tak. Miła odmiana od naszej pogody. Ale zimnofalowy festiwal, więc będzie się to równoważyć. No, a więc to jest festiwal, na który lecicie grać. Jednym zdaniem powiedz, jak sytuacja z wami, jeżeli chodzi o wasz zespół, zespół, który doskonale znamy, polski. Wszystko zespół. Dobrze, jesteśmy przyczajeni, szykujemy nowy materiał, jak będzie gotowy, to damy znać. Przyczajeni jak tygrysy. Ostatnio graliśmy koncert razem z 19 wiosnami, Romantik i 19 wiosen, był to wspaniały wieczór, bardzo nostalgiczny, było jak kilkanaście lat temu. Jeżeli ktoś teraz nie kojarzy... Pogłosie, i była atmosfera w starego CD-ku. No właśnie, bo Pogłos to miejsce, które jest dokładnie w tym samym miejscu, co kiedyś Centralny Dom Kultury. I tutaj się trochę rozmarzyliśmy na temat lat 90. i niezależnych miejsc i niezależnej sceny warszawskiej, a może polskiej. Przed nami jeszcze jeden numer dzisiaj, więc już jesteśmy umówieni na to, że spotkamy się po raz kolejny, bo jak zawsze okazało się, że czasu jest za mało, opowieści za dużo. Nadal nie czuję satysfakcji, żebyśmy w ogóle dotknęli tematu twojej książki, która zasługuje na to, żeby o niej szerzej porozmawiać. No i też nie czuję, żebyśmy się nasycili muzyką, której przyniosłeś znacznie więcej niż zmieściliśmy, więc może jeszcze opowieść o Fejsie, jeżeli tak mogę odmieniać. Tak. Co to jest za sytuacja? Fejs to jeden z najmłodszych raperów, najpopularnych wśród dzieciaków, gimnazjalistów. Do niedawna kojarzonych z bardzo prymitywnymi takimi hitami trapowymi, znaczy takimi imprezowymi. Ogólnie Face wszystkich zadziwił dwa miesiące temu, wypuszczając do sieci bardzo ostrą płytę, w sumie można powiedzieć polityczną. Nie było tak ostrej płyty w ogóle, dużo ludzi mówi, w historii w ogóle rosyjskiej muzyki popularnej, a jeszcze to jest symptomatyczne, jest to bardzo modny wśród młodzieży trap, więc Face z piosenką Zatoczka, która Zatoczka oznacza po prostu kosę wystruganą w więzieniu. To tym utworem właśnie dzisiaj skończymy, robiąc napisy końcowe. Konstanty Usenko był naszym gościem. Bardzo ci dziękuję. Dzięki, do zobaczenia. O buszującym w barszczu, o kontrkulturze w Rosji 100 lat po rewolucji, tak głosi podtytuł na okładce. O oczami radzieckiej zabawki, czyli kompendium wiedzy na temat tego, co było. Może dam taki jeden przykład połączenia tego, co było, z tym, co jest. Wiktor Coy, który jest odwzorowany, może nie dosłownie z imienia i nazwiska, w filmie Lieto wspomnianym przez nas, także trafia na karty twojej książki, ponieważ piszesz o tym, jak popkultura postanowiła go zjeść, wykorzystać i właściwie zarobić jak najwięcej, ile się da. Nie było bardziej charyzmatycznego symbolu, nie było ważniejszej postaci od Wiktora Coya. Więc zrobiono z niego trochę takiego Davida Bowiego, no jak gdyby, no ale... Nie szanując jego przekazu. Więc jeżeli pojedziemy na wyprawę do Moskwy, do Petersburga albo do innego miejsca i zobaczymy takie gadżety z Wiktorem Coyem, to kupujemy czy nie? No nie wiem, no to zależy jakie. Ja bym pomyślał dwa razy, ale zawsze polecam w Petersburgu wizytę do kotłowni Kamczatka, w której Coy kiedyś pracował, nie tylko on. I tam jeszcze został ten klimat prawdziwy, klimat z lat 80. Można poczuć i to jest na jakieś tam, myślę, że odpowiednie miejsce, żeby czegoś wczuć jeszcze się. Tak, wczuć się. To. Nieturystyczne. I niekoniecznie gadżety, i niekoniecznie tak. To, co coś głębszego. Robią bez woli artystów, z nimi już potem sprzedawcy. Konstanty Łusanko był naszym gościem. Bardzo ci dziękuję. Dzięki. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Zofia Kruszewska, też się żegnamy. Я знаю, бедность — это кросы на двоих. Мы делили то, что делишь, в одного на четверых. Наш квадрат нельзя было зайти, вроде лететь можно. Мы из тех, кому ты был, есть будешь должен, а? Эй, хули ты так смотришь? Глаза в пол, хули ты там хочешь? Здесь льются слезы матерей, льются слезы дочек. Льется кровь пацанов, это страна за точка. Эй! Хули ты так смотришь? Глаза в пол, хули ты там хочешь? Здесь льются слезы матерей, льются слезы дочек, льется кровь пацанов, это страна за точка. Все эти церкви стоят больше хлеба в магазинах. Те, кто служит, там развозят шлюта лимузинов. Говорят, что близко к Богу, но их нет в небесах. На блатных номерах дьякон чит трамоват. Грешники все так же исповедуются грешникам. Люди доверяют свою душу пересмешникам. Люди верят в то, что можно красть, убивать, изменять. Бог любит прощать, они будут продолжать. Но даже если Бог и есть, он не для этих целей, чтобы потакать всем вашим жалким ебаным грехам. Бог любит карать, здесь Бог — это власть, yes. Бог не простит вас, Бог — это казнь, yeah. Эй, хули ты так смотришь? Глаза в пол, хули ты там хочешь? Здесь льются слезы матерей, льются слезы дочек, льется кровь пацанов, это страна за точка. Эй, хули ты так смотришь? Глаза в пол, хули ты там хочешь? Здесь льются слезы матерей, льются слезы дочек, льется кровь пацанов, это страна за точка. Я такой же, как и вы, я мыслил точно так же. Убить кого-то, чтобы обратить внимание старших. По новостям все так же, в России счастлив каждый. Но если ты молчишь, то не переживай, мы скажем. Дети режут и стреляют в себя и других детей. Дети ненавидят и убивают учителей. Алкогольный образ жизни первых классиков страны. Привыкайте к новой классике, суицид вторых. Я вижу у людей в глазах одно бессилие. Mała scena teatralna Trójki. Janusz Głowacki. Bezsenność w czasie karnawału. Czyta Piotr Frączewski. Muzyka. Olena Leonanko-Głowacka. Od czasu do czasu pojawia się głos Oleny. Dlaczego to w ogóle piszę? Niedawno w Warszawie, czyli ze 3 lata temu, to znaczy w 2015 roku, jeszcze przed wyzwoleniem, jedna dziennikarka zaczęła mnie namawiać. Spotkaliśmy się w barku w hotelu Bristol przy stoliku, przy którym przed remontem siadał świętej pamięci Jan Kulczyk. On mnie ostrzegał, że tam jest podsłuch zamontowany na stałe. Nie za bardzo wierzyłem, ale jakiś czas temu w kawiarni Czytelnik na Wiejskiej 3 parlamentarzystów różnych opcji rozmawiało tak, że pisali sobie coś na karteczkach, podsuwali i kiwali głowami, że tak, albo kręcili, że nie. A na końcu jeden zebrał karteczki i starannie podarł. Co zostało, spalił przy szatni w toalecie. Powiedział mi o tym szatniarz, zaniepokojony, bo się dymiło. Zacząłem razem z nim grzebać w tym, co nie spłonęło, bo mam słabość do materiałów historycznych, ale do niczego istotnego się nie dogrzebaliśmy. Potem te podsłuchy byłego rządu, więc lojalnie ostrzegłem dziennikarkę, a ona przysunęła się i szeptem zaczęła mnie namawiać na wyjazd rzekę. Barek w Bristolu to nie jest najgorsze miejsce na spotkania. Pustawo, przyćmione światło, a wieczorem dodatkowo świece. Pianista gra wzmacniające duszę kawałki, na przykład As Time Goes By z filmu Casablanca. Młode dziewczyny, poprzebierane za kelnerki, zgrabnie się poruszają. Nie docierają tu spod Pałacu Prezydenckiego lamenty zdradzonego przez polityków narodu. A nawet gdyby docierały, to po trzech wódkach człowiek głupieje i zaczyna myśleć egoistycznie. No dobrze, niech będzie, że zdradzony. Odrodzi się, pomści i ukaże. A po kolejnej wydaje się, że wszystko, co niemożliwe, jest możliwe. Wszyscy ludzie są równi i godni miłości. Nawet pederaści, których, jak wiadomo, Bóg zesłał na ziemię, żeby pokarać ludzkość za grzechy. A po piątej dziennikarka już ma oczy, nogi, piersi i torebkę od Gucciego. I widząc, że się w sprawie wywiadu waham, zaszeptała, że będziemy się spotykać u mnie raz w tygodniu i że jest gotowa oddać mi, co ma najświętszego. Przedyskutowała to już wcześniej z mężem i on się w 100% zgadza. Powiedziałem: dobry Boże. A ona rzekła: dobry Boże, to za mało. Mam mocne nogi, jestem uduchowiona, kocham literaturę i książki. Bez litości. Ja nie jestem człowiekiem młodym, wprost przeciwnie. Jedyne, co mi zostało, to zła reputacja, której staram się za wszelką cenę być wierny. Zresztą całe moje życie ukształtowało się na wierności. To jest moje najważniejsze uczucie i w jego obronie gotów jestem poświęcić życie. To akurat nie ja mówię, tylko szef carskiej tajnej policji, generał T. Najobrzydliwsza postać w powieści Konrada W oczach Zachodu. Ale cokolwiek by powiedzieć, wierność i honor w służbie łajdackiej to też może być wierność i honor, czy nie? A patriotyzm? Czy to jest służalczość wobec takiej władzy? A czy honor to jego brat? Tak czy inaczej poprosiłem dziennikarkę o czas do namysłu. To była kusząca propozycja. Po pierwsze, że moje notatki mają aż taką wartość i korzyść, po drugie, ogromna, jeżeli oczywiście dziennikarka okaże się człowiekiem honoru. Jeszcze do jednego muszę się przyznać. Uśmiejecie się państwo, ale zanim człowiek dojrzeje do pisania narodowego, to mu mącą w głowie różne aberracyjne pomysły, żeby na przykład powalczyć z hipokryzją i głupstwem, albo i głupotą. Bo jeszcze wtedy nie rozumiałem, że głupota jest w ogóle za głupia, żeby coś z tego zrozumiała. Czy głupiec może nabyć rozumu, a dziki osioł się urodzić jak człowiek? To z księgi Hioba, do której wrócę. Nadzieja umiera ostatnia. To też była noc, tyle że bardzo dawno temu, ale też sypał śnieg i przyduszał wiatr. Do takiego go-go baru, tyle że ogromnego, także końca nie widać, bo dym i sztuczny i z papierosów na Broadwayu przy 47 ulicy, zaciągnąłem na chwilę Jacka Kuronia. T To była pierwsza jego wizyta w Ameryce. Nie pamiętam kiedy. Na pewno po stanie wojennym, po koszmarnych śledztwach, więzieniach i po wielkim zwycięstwie. Był najpierw w Waszyngtonie, spotkał się z kongresmenami na Kapitolu, obejrzał z bliska pomnik Lincolna. A ja go naprawdę podziwiałem, więc chciałem z głębi emigracyjnego serca pokazać mu najlepsze, na co stać prostego polskiego pisarza w Nowym Jorku. Więc najpierw wepchnąłem go siłą prawie do kabaretu Sadomaso, z którego wybiegł z obrzydzeniem, bo mu się kajdany i bicze źle kojarzyły. To ubłagałem go jeszcze, żeby do tego go-go baru tuż przy hotelu Mayflower przy West Side, tam przy Columbus, wejść na chwilę i się ogrzać, bo się wiatr nowojorski znęcał nad ludźmi. A bar gorący, huczący muzyką, zapchany mężczyznami we wszystkich kolorach i namiętnościami, kobietami półnagimi, tańczącymi na scenkach. I ten dym z papierosów i sztuczny. Usiedliśmy na chwilę przy podeściku, na którym tańczyła smutno najbrzydsza i najstarsza emigrantka z Kuby, bo tylko przy niej były wolne miejsca, ale ja, wstydząc się za Nowy Jork, rzuciłem się szukać czegoś lepszego i znalazłem dwa miejsca przy przepięknej Portorykance. Jednak Jacek pokręcił głową, że nie możemy się stąd ruszać. Ale dlaczego? Bo tej tu daliśmy nadzieję. Nie możemy jej zostawiać. Nikt poza nami nie chce na nią patrzeć, bo stara i brzydka. Ale my dwaj będziemy. No i zostaliśmy. Jacek z ponurą miną obrzucał ją dolarami, które dostał od Sorosza na rozwój demokracji w Polsce, a ona po skończonym występie, już ubrana i bez makijażu, czyli jeszcze brzydsza, podeszła nieśmiało i przyznała, że wie, że jest do tej pracy za stara i lada chwila ją wyrzucą, ale zamiast zarabiającego męża ma dwóch małych synów. Jacek zamówił dla niej szampana, a ona hałasowała, żeby zwrócić uwagę szefów, jakie ma powodzenie. Potem się rozpłakała i pobiegła do tych dzieci. A ja odprowadziłem Kuronia do hotelu i pomyślałem, że to naprawdę dobry człowiek. Piotr Frączewski czyta ostatnią książkę Janusza Głowackiego. Bezsenność w czasie karnawału. Muzyka Olena Leonenko-Głowacka. Od czasu do czasu pojawia się głos Oleny. Książkę opublikowało wydawnictwo WAB. Zapraszam, Barbara Marcinik, od poniedziałku do czwartku, około 20:50. Zapraszamy do reklamy. Panie Tytusie, pralkę chciałem kupić. Się rozumiem. Przetransportować, zainstalować sprzęt do zabudowy, zamontować i podłączyć. W sypialni. W sypialni? Lubię oglądać, jak to pranie tak się kotłuje. To mnie usypia. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Mam firmę krawiecką. Wybrałam darmowy rachunek 4x4 Valior Banku, bo mogę go sobie przyciąć i dopasować do moich potrzeb. Na przykład do pakietu gotówkowego doszyłam sobie teraz pakiet oszczędny. W końcu mam co odłożyć, firma prosperuje. Rachunek 4x4 dla nowych klientów to 4 usługi za 0 zł oraz pakiety po 10 zł miesięcznie, które włączasz i wyłączasz w zależności od potrzeb. Zapraszamy do placówek i na www.aliorbank.pl. Alior Bank, numer 1 w rankingu Forbesa, bank przyjazny firmie. Głodni, obdarci, zziębnięci, przeżywaliśmy tę zimę radośniejszą od najpiękniejszej wiosny. Z mroków okresu zaborczego, z wojennego i rewolucyjnego chaosu wyłaniała się zatem nowa Polska. Unikatowe dźwięki z głosami ojców niepodległości znajdą Państwo tylko u nas. Niepodległa. Polskie Radio. PL. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę.